patrzę, cztery ściany, sufit, snurówki, tapeta, wykładzina, żarówka. Modełba spojrzenie patrzy na mnie z lustra, spękane usta, opuchnięte powieki, płatki kukurydziane i przeciwbólowe leki. Wyłączony telefon, zostawcie mnie w spokoju, czytam książkę, chodzę po przedpokoju. Na klatce schodowej drze się sąsiad z hidol, trochę patrzę za okno, a trochę w telewizor. Ludzie zawsze coś muszą i w końcu nie zostają, w szafie mieszka pleśń, a pod wanną pająk. Na nerwach mi grają prawdziwi wirtuozi, człowiek ma zimne serce, może nim drinki mrozić. Trochę piszę, no ale pewnie mi to zginie. Póki co patrzę, jak czas sobie płynie. Czas sobie płynie, a ja na to patrzę. Czas sobie płynie, tak jak płynął zawsze. Robisz wszystko, by mu dotrzymać kroku, a czas sobie płynie i ma cię głęboko. Czas sobie płynie, a ja na to patrzę. Czas sobie płynie, tak jak płynął zawsze. Robisz wszystko, by mu dotrzymać kroku, a czas sobie płynie i ma cię głęboko. Z góry do dołu i z prawa do lewa, a nigdy z powrotem. Czas się przelewa, cieknie jak krew z nosa. W rurach coś wyje, myślę o tych odgłosach i mimo że nie najgorzej jest mi ze sobą. Zadzwoniłbym do kogoś, tylko nie mam do kogo. To dziwne, jak czasem się plotą losy. I dziwne bywają w instalacji odgłosy. Ludzie na dole chodzą, ludzie chodzić muszą. Jakoś tak w życiu mi się zrobiło duszno. Przewietrzyłbym, lecz nie mogę znaleźć równiku. Zresztą przeciąg mi szkodzi, no i po krzyku jeden problem z głowy. Kurde, ale fajnie, jak nie będziesz pracował, to pieniędzy nie zgarniesz. Jak nawet zgarniesz, to na bzdury wydasz. Emerytem będąc spędzasz czas na grzybach. Czas sobie płynie, a ja na to patrzę. Czas sobie płynie, tak jak płynął zawsze. Robisz wszystko, by mu dotrzymać kroku, a czas sobie płynie i ma cię głęboko. Czas sobie płynie, a ja na to patrzę. Czas sobie płynie, tak jak płynął zawsze. Robisz wszystko, by mu dotrzymać kroku, a czas sobie płynie i ma cię głęboko. Kiedy tu przychodzisz, nic nie rozumiesz, kiedy czas odchodzi. Gdy jesteś dzieckiem, chcesz, by ci podali rękę. Gdy jesteś starcem, chcesz, by ci skrócili mękę. Gdy ci się nie udaje, mają cię za idiotę. Gdy coś ci się uda, obrzucą cię błotem. Przed tobą całe życie, w którym nie wiesz, co zrobisz. Może byłoby lepiej, gdybyś się nie urodził. Przez cały dzień siedziałem w pustym mieszkaniu. Nie chciałem myśleć o całym zamieszaniu. Chwilę słuchałem muzyki, trochę się nudziłem. Dużo myślałem, jednak nic nie wymyśliłem. Wielu ci wciska przepisy znakomite. Tysiące stronic i miliony liter. Sens życia za 15,99. Mam dość, idę spać, a o której wstanę nie wiem. Czas sobie płynie, a ja na to patrzę. Czas sobie płynie, tak jak płynął zawsze. Robisz wszystko, by mu dotrzymać kroku, a czas sobie płynie i ma cię głęboko. Czas sobie płynie, a ja na to patrzę. Czas sobie płynie, tak jak płynął zawsze. Robisz wszystko, by mu dotrzymać kroku, a czas sobie płynie i ma cię głęboko.